وين كلين كلين بيا يا دنيا تيان كتانة اللهارا بيا يا دنيا تيان كتانة اللهارا بون دوتي بوا اللهارا كان سكرا يانته كوفرا سلماني إيدين كيا تو يوسف على ترى دمي ورو أكا ورو مسلمي فو مسلم كرو بو إلى ميت وترى دين تكناي إلى كري سماتا ولا بإلى كري هوا أعد ولا بإلى كري حاجة بو حاجة أعد مسلم مني يني فلورا إيه رأي يا رأي نكانت سدا aga gang ka sobala mi ko sode arnya ni mi be sada ko motuga leta aga gang ko ka ta ben ni ni ka be kenu muso bie gona gang ke na muso bie anya ko mo ale den ta pura mun ko so anda puru ni na ni mata billahi laji kira ka ira aku jamane nana jamane nana jamane nana muso ri na sia ka ta ma kier ka hali ki kele na ta muso bina na puru wota man ko arina arina ka na sia hali ki kele na ta muso che me taram puru wolo kumbalata liguso ta tie musori ya tia woye malagaso ta tie musori ya tia woye ande tise ka arbieta woye na kedile aina lala nyon kano wera tole alafo kene ne jade kwa tie jete lebe mwotis na ye otima na muso biafora fwa nina kanapa kontikala ara la dara ni wola ala dare woye na ke ne ala dare kamna na yora ara na tabla zatu dunia daru la za daru gaza dunia daru daru la za daru gaza a dunia daru daru la za daru gaza kiko mutora ma dunia ye daru la za daru gaza kala mutora ma dunia ye daru la za daru gaza daru ko demo daru la za daru gaza dori yar ko demo daru la za daru gaza ni ni dala ni ngal wobe mo dor kay jena man so do ko Kasiadi selama musuh dunia ma, bawa naya kare. Kita mori dari, bawa naya kare. Ya kasiadi andong musuh ma. Jika kau nala ni murai, kalau kau jika kau nara kurang, akan tuli ala kerap pendua ye Arabia. Lakukan, lakukan Yeah. Ya ni yutuba we wate ama kana mi la ni yutuba we wate ya twara la juna amuso do kris zinifatu nam do kris bulay hatu ale zinifatu ale ka dani woro ka nufu tal woro bulay hatu alika jadu woro ka asiru woro asiru woro waje suhaniya janu yusufa wa waje bidani yusufa wa waje bidani yusufa wa waje abande ademso ademso jona mi aka afuro wo kirin liya liya ale liya alika yaho da woro karawabi na woro ka samau na woro kalawi woro karyalu woro kayafi jar woro alika den woro woro o ma kana fi sani yusufa wa waje o ma kana fi sani yusufa wa waje na fi sani yusufa wa waje ale liya na sa balde balika liya ta dogom na ka diama aka dogom so mi na ka diama wo kir ra rahilu na rahilu alekir rahilu ale rahilu ale ka demi woro den jona jona o kire yusuf ni bana yusuf o kire banu yamin na gani kana bi yo tuba wa wa de ya lo ni ta le na aru zawani ya allah salam sala allah kar mo razak don ma ba lo ni mo ra ge ya le ko ye ndi ya le aru zawani ko lo ti ka ni ya lo ru ayatul kita ademso jona mi aka afuro wo kir liya liya ale liya ale ka yaho da woro karawabi na woro ka samau na woro kalawi woro karyalu woro kayafi jar woro ale ka den woro woro o ma kana fi sani yusufa wa waje o ma kana fi sani yusufa wa waje ale liya nana sa balde balika liya ta dogom na ka diama aka dogom so mi na ka diama wo kir ra rahilu na rahilu ale kir rahilu ale rahilu ale ka demi woro den jona jona wo kir yusuf ni bana yusuf wo kir banu yamin na gani kana bi yo tuba wa wa de ya lo ni ta le na aru zawani ya allah salam sala allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Yeah.